Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Πολύ μας συγκίνησε σήμερα ο Θήμιος. Ανατριχιάσαμε με όλα αυτά που είπε και με όλα αυτά που συνεχίζει να λέει. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Έντιμο αίμα, κοιτάει εκδίκηση. Έντιμο αίμα, που ζητάει, ζητά. Όταν τα όνειρα πάρουν εκδίκηση, η εκπομπή σημερινή θα είναι το αστέρι που θα καθοδηγεί τον κόσμο στη νέα ζωή. Μα σας παρακαλώ, τα παραλέτε. Μακάρι να ζούσε ο Χατζηδάκης μαζί με το τρίτο, να έχει και εσάς δίπλα, μας και παίρνανε γρηγορότερα εκδίκηση τα όνειρα. Σας αγαπάμε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, αρεστή. Αυτός, φίλε, δεν είναι πρωθυπουργός. Αυτός είναι ο James Bond, φίλε. Είναι με license to kill. Τι λέει, ρε παιδί μου. Το είπε ο Κουμουτσάκος. Σου δώσαν 41%, θα κάνετε να πεθαίνετε. Αυτά κρυφήκανε. Τέσσερα χρόνια κυβερνάτε. Σε 48 ώρες πέθαναν τρεις άνθρωποι περιμένοντας το ασθενοφόρο και ένα παιδί που δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Υπάρχει όμως μια κατατεθειμένη λαϊκή αποδοχή της τάξης του 40% πριν 10 μέρες. Αυτά έχουν κρυθεί. Επίσης, άμα κλειδώσει κανένα μεγάλο ποσοστό, αν πεθαίνετε, θα σας λέει συγγνώμη, δεν είχα πρόθεση, αλλά μου δώσατε 41%. Λυπάμαι. Όχι, με πρόθεση. Εγώ δεν θα βάλω ούτε για την πρόθεση. Πρέπει να το πει αυτό, θα σου πει. Εντάξει, άλλα σχέδια είχα. Αλλά κι εσείς μου δώσατε 41, τι να έκανα. Ναι, αυτό είναι license to kill, κανονικά. 007, πράκτορα. Αυτός, ο Τζέσικος και ο Θουβού. Άρτα κίνητος, εδώ πράκτορ Θουβού, 12 γραφείο αντικατασκοπίας. Ο Θουβού ήταν καλός άνθρωπος, αυτός είναι κάθαρμα. Και γαμιά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τα φιλιά μου. Καλά, δε εσύ, κατεβαίνει ο μαυρικών υποψηφίο, θα τρελαθούμε. Το όνομά μου, Σπέντζας Πολύκαρπος, Σαντορίνης Παύλος. Κατεβαίνει, κατεβαίνει. Εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Μιλουκάμενη μόνο. Για να ξέρετε τι να ψηφίσετε σε περίπτωση που ψαχνόσασταν. Θα κόψει πολλούς ψήφους από τον Βελόπουλο, να ξέρεις, έτσι. Λες. Έχει πολλούς ψεκασμένους. Θα σε πούν ψεκασμένο. Θα σε πούν συνωμοσιολόγο. Θα αποδυναμώσουν τη μεγαλειώδη διαφορά μας. Ότι είμαστε σκεπτόμενοι. Θα κόψει ψήφους, θα το προσέξει. Άντε να δούμε. Παρακαλώ. Αχ, σε βρήκα. Με βρήκες, you found me. Αχα, τι κάνεις. Τι θέλεις. Τίποτα, μωρέ, με συγχνήσετε. Είπα να πάρω να πω έτσι ένα καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να σχολιάσω λίγο και το. Ο λαός σώζεται από τον νόμο. Τις προηγούμενες εβδομάδες θέλω να το σχολιάσω, αλλά δεν σε έβρισκα. Σχολίασε εδώ. Α, όχι, θα ήθελα να. Τώρα χάθηκες πάνω στο κρίσιμο. Λέω να μας πει μια φορά που σώθηκε ο λαός από τον νόμο. Αυτό θέλω να μάθω. Α, καλά, ναι. Γιατί παίρνει και συχνά έχω καταλάβει. Ναι, γιατί όπως ξέρουμε οι νόμοι είναι δίκαιοι και φτιάχνονται υπέρ του λαού. Φυσικά. Γιατί για κάποιους και οι εφοπλιστές, ας πούμε, λαός είναι. Οι βιομήχανοι είναι λαός. Αυτοί δηλαδή που κατουρίσανε στο πηγάδι, κατουρίσανε τώρα. Να μην έχει ζωή ο βιομηχανός. Τι είναι αυτά. Α, δεν ήταν εσύ αυτή που το λέει. Ναι, και. Α, ούτε το σχήματα. Έλα, καλέ, σε παρακαλώ τώρα. Αυτά παλιά που σας λέγανε την αριστερή και το χάφτατε. Όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Όχι. Απλά ούτε τώρα, ρε παιδί μου, τίποτα. Όχι, όχι, μην έχεις άγχος, όχι. Τι θα κάνουμε, Αποστόλη, παίζεις, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Ζωή. Λαϊκή επανάσταση. Α, συγγνώμη, δεν είναι η ώρα. Θα έρθει η ώρα. Μακάρι να έρθει, γιατί το τραγούδι που άρχισε στην αρχή με τα μαλαματάνια λόγια έχει βγει και σε άλλη εκδοχή. Πολύ ωραία, έτσι πιο εξαιρετική. Ζητούσα τα μεγάλα τα κοιμήλια, κι όπως δεν ήμουν μάνα σε ταΐς, παίρνουσα τα μία σου δικαστήρια, αφού στον άλλη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με αμαρτία και σαν κακούλο να με τιμωρείς. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ναι, καλημέρα σας, παραπολιτικά. Ο Μαρκόνι. Ο Μαρκόνι, ναι, κατεβαίνω υποψήφιος, παρακαλώ τους ψηφοφόρους. Πέρασες από τον Άριο Πάγο. Την Αλφα Αθήνας, ναι, πέρασε, πέρασε. Τώρα το είδα και σε παίρνω. Εξαιρετικό, να σου πω, Μαρκόνι, με ποιο σχηματισμό. Ανεξάρτητος με. Μπράβο, ανεξάρτητε. Ποια είναι τα πιστεύω, το πρόγραμμα, τι ψηφίζουμε. Αλφα Αθήνας, τα γράφω. Όχι πού, μωρέ, τι. Επειδή τα ψηφοδέλτια είναι πολλά, να το τυπώσουν μόνιτος, τώρα η τεχνολογία το επιτρέπει. Κάτι κόψανε, τι συνέβη. Όχι, ολόκληρο είναι. Εμένα ναι, λοιπόν θα βάλτε. Τον Ταμπάκι, τον Κατέλη, όλους αυτούς γιατί. Σπέντζας, Πολύκαρπος, Τρίγωνο, Βερμούδο. Τα είδαμε αυτά, τα είδαμε. Πολύκαρπε, Σπέντζα. Υπό Υποψήφιε, να σου πω λίγο. Τι πιστεύεις? Τα πιστεύω, θέλω την ιδεολογία. Τι, πώς? Σαντορίνης Παύλος. Ναι, ναι, για την υγεία θέλω και τα εξωτερικά, την παιδεία, τα εργασιακά. Τι? Πέβες, στην παιδεία θα μπει ο Σαντορίνης Παύλος και ο Αρτέμις Ευάγγελος. Θα διδάσκονται ενδελεχώς και ο Αϊνστάιν. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε για όλα. Οκ. Okay. Στην υγεία. Για τα πλοία. Πολλά, πολλά πράγματα. Α, στην ναυτιλία. Για τα πλοία, ναι. Πες μου λίγο τώρα για την υγεία, θέλω και τα εργασιακά. Ναι, ναι, σου είπα για την υγεία. Το καλύτερο εσύ το έχει η Χιλή. Θα το αντεγράφουμε εκεί που έχουν το καλύτερο. Ή μπορεί να του στέλνουμε στη Χιλή. Έχουμε Ραφάλ, σωστό. Έχουμε, αφού έχουμε εκεί πέρα. Άλλο αυτό, έφυγε και η υγεία. Πάμε λίγο στα εργασιακά. Τα εργασιακά τα καλύτερα στην Νορβηγία. Θα τα αντιγράφουμε εκεί που τα έχουν έτοιμα. Θα μας πάει το ταξίδι. Ωραία. Πολλά από την Ιαπωνία. Πάμε λίγο τώρα, θέλω να πάμε στον τουρισμό. Εντάξει, τα βρίσκουμε αυτά, δεν πιστεύω. Στα εξωτερικά, με την Τουρκία τι κάνουμε? Βέβαια, βέβαια. Στα εξωτερικά, επειδή τον πολιτισμό μας τα προβάλλουμε, αλλά και τις εξωτερικές καλές συμμαχίες. Ναι, έχει μια καλή Αμερική, ξέρω. Θα πάμε στην Αμερική, θα αντιγράψουμε. Θα κατασκευάζουμε εδώ τους πυράβλους, τα τρακτέρ Μπαλκότσι που είναι. Θα έχουμε πυράβλους. Οι πυράβλοι που είχε ο Αρτέμις Βάγγελος που είναι. Γιατί δεν έχουμε ασθενοφόρο, θα έχουμε πυράβλους. Θα σου λέει, δεν έχω την καρότσα εύκαιρη, κάτσε να φέρω τον πύραυλο να σε πάει. Πες τον πύραυλο, κυρά μου. Πες τον πύραυλο, κυρά μου, και τα έξω τα δικά μου. Ωραία, πάμε λίγο στον πολιτισμό. Θα δείτε, όταν μίλησε ο Κολοκοτρώνης, πρώτα τα έμαθε να γεμίζουν τα φυσίκια και μετά είπε μπράβο στους φωτισμένους δασκάλους. Μάλιστα. Φωτισμένοι δάσκαλοι, βέβαια. Λέρε, παιδάκι. Εγώ όλα αυτά τα οφείλω στη Β' Γυμνασίου Μαθηματικό και Φυσικό που είχαν μεγάλη μεταδοτικότητα. Ναι, καλά. Με την οικονομία τι θα κάνουμε? Αυτό είπα. Θα φτιάχνουμε πολλά μόνοι μας. Για πες μερικά πέρα από τους πυράβλους που το έχουμε αυτό, εντάξει. Να υποστηρίζουμε τα μικρά χωριουδάκια, τους γεωργοκτηνοτρόφους, τους απλούς. Είδατε στην Ιαπωνία. Πες μου, θα φτιάξουμε δικά μας ροδάκινα, ας πούμε. Όποιος φεύγει από το Τόκιο και πάει στο χωριό του, τον επιδοτούν, τον πληρώνουν οι Ιαπωνέζοι. Α, οι ντόπιοι δηλαδή. Εμείς αυτό, όχι στην Αστιφιλία. Οπότε πρέπει να φύγουμε από το Τόκιο κι εμείς. Να κάνουμε κάτι ανάλογο, όχι να φύγουμε όλοι, δεν είπαμε. Α. Αλλά πού είναι ο Πίτσος που γεννόταν εδώ? Να σου πω τώρα, καλά, κατάλαβα τις θέσεις, μπράβο, λίγο πιο συγκεκριμένες από του Βαρουφάκη είναι. Να σου πω λίγο κάτι, πού θα τοποθετούσες, ας πούμε, την υποψηφιότητά σου, στα αριστερά, στα δεξιά, πού? Εμείς λέγαμε από παλιά, επειδή ήμασταν πολύ με την τεχνολογία, που λέγαμε ηλεκτρονική δημοκρατία, τώρα τη λένε ψηφιακή. Όπως κάνουν στην Ελβετία. Άσε ρε, τις ξένες χώρες, ρε παιδάκι μου, εσύ το είσαι αριστερά ή δεξιά, τι ψηφίζω? Τι στην Ελβετία κάνουνε όπως το σέμαθα. Εδώ σε μένα, αριστερά ή δεξιά. Να είναι και υπεύθυνος όμως ο. Δεν με πείθεις, δεν ψηφίζω. Να αναβαθμιστεί ο λαός, η παιδεία μας πρέπει να μεγάλη. Δεν ψηφίζω. Διότι έχουμε, πώς έλεγε ο Χρόνης Μίσος, ο διαφωτιστής του Κουκουέ, ο παλιός, τον θυμάται που στο τέλος έφυγε και από το Κουκουέ. Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Τα γεραματά του, αυτό είναι να βλέπουν το Χρόνη Μίσο που λέει παιδεία μας τέλος, εκπαίδευση είμαστε βγάλοι. Αν δεν μου πεις αν είσαι αριστερά ή δεξιά, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Πού τοποθετείσαι? Όχι, θα βλέπετε το καλό, γιατί και οι πολλοί αριστεροί δεν θέλουν τον αναθεωρητισμό, όπως λέει. Δεν είσαι αριστερός δηλαδή. Θα βλέπουν μερικά του. Αν σου ζητούσε ο Μητσοτάκης να συνεργαστείς για να βγάλει κυβέρνηση, αν του λείπει ένας βουλευτής, θα συνεργαστείς? Κοίταξε τώρα, αυτή είναι συνέχεια εδώ. Πού είναι τα τρακτέρ Μαλκότσι, θα του πω. Α, έτσι θα του πεις. Και αν σου απαντήσει, θα συνεργαστείτε. Πού είναι τα σκάφη, Χάνι. Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Πουτσίνι. Κατάλαβα πολύ καλά. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Ο Στάσου Μίγδαλε με ξανά. Στάσου, μην τρέχεις! Ωραία. Στάθηκες? Στάθηκα τώρα. Ωραία. Τι θες? Πήγα να πω για αυτά που ακούω τις τελευταίες μέρες για το σύστημα υγείας και για όλους αυτούς εδώ και για τον πνευματικό και για όλα αυτά εδώ που ακούω. Ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν θα τα καταφέρει. Δεν έχει. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Θέλω να καταλάβει ο λαός ότι όλα αυτά εδώ είναι, πώς το λέγαμε, αντιδιάρρητο κατρόγκαλο. Όταν κάποιος θέλει να πληρώσει, πρέπει να πληρώσει το 100% προκαταβολής του φόρου της επόμενης χρονιάς και ταυτόχρονα να πληρώσει το 20% επί του εισοδήματός του, που δίκαιο είναι αντικειμενικά. Έτσι και αυτός μαγκριδιάρης είναι. Ο πνευματικός. Το ξέφυγε, τι να κάνει τώρα, και αυτοί ξερά κατά δεν κρατάνε. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βέβαια. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, αλλά δεν πειράζει. Αποστολάρα! Έλα! Έλα, παιχνίδι μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά. Πέντε φορά σε παίρνω. Ντρεπόσουν, α? Όχι, απλά σα ακούω. Χρόνια δεν έτυχε και τώρα με έπιασε η μούρλα. Γιατί άκουγα τον Ντάνι Τρέχο που έλεγε τώρα τι προάλλε ότι κατηγορούσε την Κουκουέ γιατί δεν έκανε πράγματα και τόσα χρόνια στη Βουλή. Βέβαια. Ο Ντάνι Τρέχο, ρε αδερφέ, με το μογκολάκι από τη Μαγνησία που μου θύμισε το ρόλο τη Κοπάνα. Που του σήκωνε δάσκολο για μάθημα και έλεγε εγώ ξέρω μαθηματικά. Ο Ντάνι έχει βγει και σε κουκλάκι, δεν ξέρω αν το ξέρει. Σε στείλ με κόμμα πόλη. Ναι, α, τα ξέρει, όλα τα ξέρει. Να πούμε και για αυτού που δεν έχουν καταλάβει, εννοεί τη ζωή. Εννοείται, προφανώ τη ζωή, εννοώ, ρε φίλε. Άνθρωποι που ψηφίζουν το Κουκουέ είναι άνθρωποι ανιδιοτελεί και κάνουν αυτή την επιλογή και του τιμώ. Όμω το κόμμα ω κόμμα είναι 49 χρόνια μέσα στη Βουλή. Θα έπρεπε να έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ο θηλυκό δεν Τρέχο. Επίση να πω στον κύριο Άδωνη, στον Κουμουτσάκο και στο άλλο φίλο. Καρδούλα. Ό,τι και να λε, εγώ σου λέω καρδούλα. Η καρδούλα αυτή που κάνω. Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένε μου κονασίνε. Ναι, ναι, να του πούμε ότι 2 μέτρα γη θα πάρουμε όλοι. Φτιάξτε το οικονομικά, 2 μέτρα γη θα πάρουμε. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, 2 μέτρα γη. Εξαρτάται. Κάποιοι μπορεί να πάρουμε και ένα βαζάκι στάχτη. Εντάξει, μπορεί ένα βαζάκι στάχτη, αλλά 2 βαζάκια δεν θα πάρει ο πλούσιο. Ένα θα πάρει κι αυτό. Καλά, μην είσαι σίγουρο, υπήρχαν και οι τάφοι των βασιλέων. Η ίδια γη πήρε κι αυτό. Δηλαδή στην Αμφίπολη, ο άλλο που έχτισε ολόκληρο τάφο στο τεκνό. Εννοείται, εσύ το όλοι έχει δει. Και χαιρόντουσαν τη Σαμαρική, την ίδια γη πήρε, α πούμε, με οποιονδήποτε. Θα του κάνουμε και ένα τάφο και θα του βάλουμε μέσα και τελοπών και επιστολέ του Ιησού. Θα τα παίρνουμε μαζί του όλα. Μόνο κρατηθείτε 29 ευρώ! Μου είπε πολύ καλό ανέκδοτο επίση φιλαράκι κάτω στην Αθήνα. Κάθεσαι. Κάθομαι. Ο τελευταίο αριστερό ηγέτη είναι ο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πεζοδρόμια για τον λαό. Καλό. Φανταστικό. Σε περιμένουμε 19 του μηνό στην όμορφη Σκατού πολύ μα στη Θεσσαλονίκη. Να, κοίτα πώ προέκυψε διαφήμιση. Θέατρο Κήπου. Θέατρο Κήπου, παιδιά. Προεκλογικό και σατυρικό. Τσολιά εν δε τσόλια μπαν. Δευτέρα 19 Ιουνίου. Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Μόνο αντικουνουπικό πάρτι, παιδιά. Αντικουνουπικό, εντάξει. Viva.gr, κρατήσει. Εννοείται να κάνει τι κρατήσει, παιδιά. Έχει και στο Wii, στο ηλιοτρόπιο και δεν θυμάμαι που αλλού. Εμεί σε περιμένουμε πολύ αγάπη να φύγει λίγο αυτή η φασιστοχουντική καταχνιά που υπάρχει στην πόλη μα. Έγινε, έλα, τα λέμε. Το Λάρα. Γεια. Αποστολή. Ναι. Μια χαρά σα βγήκε. Τον έβγαλε το Μητσοτάκη με 20%. Ευχαριστήκατε. Ποιο τον έβγαλε? Εσεί τον έβγαλε με αυτά που λέτε κάθε μέρα όλα τα δημοσιογραφάκια που ενώ κυβερνάει ο. Προσπαθήσαμε. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο για τον τόπο. Κάνετε αντιπολίτευση στο Τσίπρα. Η δεξιά κυβερνάει. Κάνετε αντιπολίτευση. Κάνουμε αντιπολίτευση σε όποιον έχει εχθρό το λαό. Αν αυτό σου κάνει. Αυτή τη στιγμή όμω. Τήληξε το καλά και συνάντησε το με το έντερο. Χάρηκα. Απόστολε! Έλα! Καλό μεσημέρι! Ναι, καλό. Παραβλέπω το γεγονός ότι φαλτάρεις καμιά φορά και τη γαμάσεις τη συζήτηση. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Πρώτον, κατά δεύτερον, ο καθένας γαμάει ό,τι μπορεί. Απευθύνομαι στους φτωχούς, στους ανήμπορους, στους κατατρεγμένους και σε όλους τους εργαζόμενους. Ψηλά τις καρδιές, κουκουέ δαγκωτό. Το πες απ' έξω, ε! Κουκουέ δαγκωτό! Όσον αφορά για το τσάι της Πίντου, εκτός από τσάι, η Πίντου βγάζει παλικάρια, σταυραϊτούς και αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Και για το διψήφιο που σου είπα, όταν θα έρθει η ώρα, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις τώρα είμαι στην πλατεία Συντάγματος Γιάννη και κάνω λαγουδάκια γιατί βγήκες εντάξει με το στοίχημα. Έλα, Απόστολε, Λανογκουνού εδώ ξανά, δεν μπορώ. Ναι, καταλαβαίνω. Θέλω να ακούω ψέματα. Έβαλα τώρα βενζίνη. Ο Φόσκολος στην Αιτιατική πώς κλείνεται, για θυμηθέ μου. Ποιος? Ο Φόσκολος, το όνομα Φόσκολος. Ο Φόσκολος, του Φοσκόλου. Ακριβώς, λοιπόν, αυτό το αρχίδι του Όπεν είπε ότι η Δανία έχει 1,93 τη βενζίνη. Και έβαλα σήμερα 1,86. Να κόψει τι μαλακίε. Δεύτερον, καλά να πάσουνε γιατί κάθονται και έχουν ρημώσει τα νησιά και λέει αν. Και εμένα αν η γιαγιά μου είχε τέτοια θα ήταν παππούς μου. Να παντρώσουνε τα νησιά λέω, να βάλουνε σπίτια στους γιατρούς, τα νησιά και να αφήσουνε τις μαλακίες.